másfél hete, hogy a babám nem láttam. Másfél hete erdőt, mezőt bejártam. Nem tudom, hogy hová lett a kedvesem, csak azt tudom, hogy mennyire szerettem. Nem tudom, hogy hová lett a kedvesem, csak azt tudom, hogy mennyire szerettem. Hogyha néha kimegyek az udvarra, szemben velem áll egy öreg diófa. Hej, diófa, mit tettél a babámmal, amióta az ágadat levágtam? Hej, diófa, mit tettél a babámmal, amióta az ágadat levágtam? Másfél hete, ha nevetek, ha sírok, akkor is csak a babámra gondolok. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, ha visszajön, megyek-e majd elébe. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, ha visszajön, megyek-e majd elébe. Ha visszajön, megyek-e majd elébe?